राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 8 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कैसे हो भाई? बात खास है निरपेक्ष, तभी जो अपेक्षा आप न रखो। आप जो इच्छा रखते हो, अपेक्षा रखते हो, जरूरत समझते हो पदार्थों की, व्यक्तियों की, जब तक वस्तु से और व्यक्ति से अपने आशा रखते हैं सुख की, लाभ की, तब तक निरपेक्ष कैसे होगा? अर्जुन ने पूछा कि महाराज, मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर उसके द्वारा पाप कैसे हो जाते हैं? वो पाप कराने में कौन हेतु है? तो काम है शक्रो देश बता, कामना। कामना क्या होती है? मेरे अनिष्ट न हो और इष्ट हो, अर्थात रुपया मिले, मेरे को आदर मिले, मेरे को भोग मिले, मेरी प्रशंसा हो, मेरी वाह वाह हो और मैं आराम से रहूं, यह है कामना। ये जब तक बीच में रहती है तब तक मनुष्य पाप से बच नहीं सकता। भक्ति तो दूर रही, पाप से नहीं बच सकता। निरपेक्ष भक्ति तो अपेक्षा न रखे तो है। अपेक्षा क्या? इच्छा रहती है, कामना रहती है। यहां तो लिखा है यद यदि कुछ जंतु तत् काम तत्त काम सेम, जो करता है पहले कामना होती है, पैसे पैर उठता है, कहीं जाना है तो वहां इतना लाभ हो जाता है, इतना आदर मिलेगा, इतना प्रशंसा होती, इतना हमारा आदर हो जाएगा, इतना सुख मिलेगा। इसके बिना कोई मुसाफिरी होती नहीं। कोई भी आम करते हो कितना नफा होगा इसमें, कितने रुपये मिलेंगे, इतना आदर होगा, कितनी प्रशंसा होगी, ये बात पहले रहती है, पीछे काम करते हैं। हरदम अपेक्षा एक नंबर की रहती है, काम दो नंबर का होता है। और भक्ति निरपेक्ष चाहते हो, भक्ति से तो लाभ होता नहीं, ना पैसा मिलता है ना आराम मिलता है। भक्ति से आराम मिलता, पैसा मिलता, राजा बन जाते, शेठ बन जाते, लखपति करोड़पति हो जाते, तो सब भक्त हो जाते। क्या भक्ति में बाधा है? अपेक्षा पहले रहती है, निरपेक्ष भाव जिसको कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग की बात है वो सुन लेते हैं, कह देते हैं, कई विवेचन भी कर देते हैं, परंतु योग को छूते ही नहीं। योग में, कर्म योग में क्या है? मेरी मुक्ति हो जाए इसका भी त्याग होगा, मेरे भगवान दर्शन हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इसका भी त्याग है। शंकराचार्य महाराज ने लिखा है शंकर भाष्य, गीता के शंकर भाष्य में, अपने इच्छा का कोई इच्छा कोई कामना नहीं। आप निरपेक्ष भक्ति चाहते हैं तो मन में कामना ही कामना भरी है। गीता ने कामात्मान है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति कामात्मान है, कामना का स्वरूप बन गया, कामना रूप ही हो गए, कामना ही कामना का पुंज हो गया। जैसे भगवान के भक्त भगवानमय होते हैं ऐसे तन्मय हो जाते, ऐसे कामना में तन्मय उसे हुए। जितने अर्थ हो, कितने अन्याय होते हैं, अत्याचार होते हैं, हमारी रिक्शा पूरी हो जाए, रुपया मिल जाए, निर्ममता से कितनी गाय काटी जाती है, गो हत्या होती है, गर्भ हत्या होती है, जो महापाप से भी दूने आराम मिले, इस आराम के लिए कितने भयंकर भयंकर पाप होते हैं। भक्ति निरपेक्ष चाहते हो, जितने पाप होते हैं उतने हैं, उतने ही उतने काम हुई, सब के सब नरकों में ले जाने वाले हैं। आप हृदय पर हाथ धरकर देखो, कामना का ही बोलबाला हो रहा है सब जगह, सब जगह मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी वाह वाह हो जाए। और ये कामना से मिलता नहीं है, कामना से धन मिलता नहीं है, धन तो मिलता है विधान से, भाग्य से, वस्तु भाग्य से मिलती है। निरर्थक कामना करते हैं जिसका कोई फल नहीं है, फल उसका नरक, 84 लाख जोनी, महान कष्ट, ये उसका फल है। कामना करते हैं, अगर कामना से धन हो जाए तो हम 5-7 आदमियों को बैठे तुम सब कामना करो मेरे धन हो जाए, काम से धन नहीं मिलता है। इच्छा से धन में नहीं मिलता है, भगवान मिलते हैं, केवल भगवान की इच्छा हो मिलते हैं, केवल इच्छा भगवान की हो भगवान मिलते हैं। संसार का कोई भोग और कोई धन इच्छा मात्र से नहीं मिलता। आपको मैं खुली बात कहता हूं, कल आप उसी विषय में लिख के दे, पूजा दे देना कि कामना से ये सिद्धि होती है। किसी भाई किसी बहन को संदेह हो तो, हमारे संदेह है नहीं, खुली बात है। अरे आप बता दोगे तो वो कहने लग जाएंगे क्या हमारे, मेरी बात काटने में मैं नाराज नहीं होऊंगा, राजी होऊंगा, मेरी बात समझे तो सही कम से कम। फायदा कोई सही नहीं है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं है। दो बात याद कर लो, भोगों की और संग्रह की इच्छा करने से फायदा तो किसी तरह का भी नहीं है, नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है, याद कर लो बात। कामना इच्छा रखने से फायदा किसी तरह का नहीं और नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं, खूब अध्ययन करो उसका। मेरे विचार किया हुआ है, पुस्तकें पढ़ी है मैंने, संतों की बातें सुनी है, खूब देखी हुई है। भक्ति निरपेक्ष हो जाए कहां होता है, इस बात को याद करो और जो जो शंका हो मेरे सामने लाओ। हमारे शंका नहीं, हमारे इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र केस जितना है। जितने पाप होते हैं, जितने धनकों में है, जितने जेल में है, जितने करा रहे हैं, जितने चिल्ला रहे हैं, जितने घबरा रहे हैं, जितनी अशांति हो रही है, मूल में कामना है। आप करके देखो, ज्यादा शंका हो तो मेरे एकांत में मिलो, जो बात करो निरपेक्ष भक्ति कब आत्माना है स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तयाप हृत व्यवसाय आत्मा का बुद्धि समाध न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है पदार्थों का संग्रह हो जाए पदार्थों से और व्यक्तियों से जो सुख चाहते हैं वे परमात्मा की प्राप्ति करना है इस बात पर टिक नहीं सकते। निरपेक्ष भक्ति कैसे होगी। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है तत्वेतने साधक संजयने जो हिंदी की टीका है इनको देख लेना इनको पढ़ लेना। खूब विचार करो आप गहरा विचार करो। व्यवसायत्मक एका ये 41 से 40 44 तक का प्रकरण है 4 श्लोकों का। ये शुरू हुआ है 39 से 44 से 44 तक का प्रकरण है। 38 के बाद सुख दुख के समय के तो इसके बाद जिसमें खास 41 से 44 तक। अब गीता का अध्ययन करो देखो गहरा उतरो समझो इस बात को। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इसका अध्ययन करो इसको पढ़ो गहरे उतर कर गए और कोई शंका हुए मेरे सामने लाओ ज्यादा है तो एकांत मिल लो कोई समय मिल जाएगा आपको और नीचे पूजा दे दो यहां यहां कह दूंगा चौड़े कह दूंगा और आपकी बात ठीक होगी तो इतने आदमी हमें सब में मैं कान पकड़ मान लूंगा मेरी बात ठीक नहीं आपकी बात ठीक है ऐसा कहने की हिम्मत है मेरे कि मेरे मुंह से ही नहीं क्या जाएगा। अब समझो मैं क्या बेइज्जती हो जाएगी सबको हाथ जोड़कर कान पकड़ मान लूंगा काम ठीक है इतनी खुली बात कहता हूं। कोई सही लाभ नहीं है किसी तरह का भी लाभ नहीं है और लाभ होगा अब ज्यादा क्या कहूं मैं शर्म आती है कहने में। कामना न रखने से वस्तुएं आप साप खुली आती है और कामना रखने से वस्तु जल्दी मिलती नहीं है। इस बार तो लोग दुख पा रहे हैं कि तो क्या करें वो नहीं मिलता ये नहीं मिलता ये नहीं मिलता। अपेक्षा न रख किसी की तो चीजें खुली आती है ये हमने देखा है ये अनुभव किया है। ये शब्द कहने के मेरे संकोच होता था ये कहना बड़ा अभिमान का है अभिमान तो अभिमान से डरते हैं। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना तो मैं अभिमान से नहीं कहता हूं मैंने भोगा है देखा अभिमान नहीं है। अभिमान देखो तो मेरे कामना करनी पड़ेगी। अभिमान किया था नारद जी ने जीते वो काम अहम इति अधिकारी काम को जीत गया अहम इति अधिकारी अहम हुआ क्या दशा हुई कितनी फजीती हुई। नारद जी महाराज की रामायण पढ़ते हो मैं काम को जीत गया हा विधि मिलाए कौन विधि बाला हो गई ये कैसे मिल जाए ब्याह कैसे हो जाए ये राजकन्या कैसे मिल जाए कैसे मिल जाए दशा हुई। अभिमान का फल ये होता पर बात है ऐसी एकदम सच्ची बात है मेरे पुस्तकों में पढ़ा है और मैंने अच्छे अच्छे संत अच्छे महात्मा जिनको मेरी दृष्टि से मैं बड़े ऊंचे महत्व मानता हूं उनसे प्रश्नोत्तर खूब किए हैं। मैंने इसे विपक्ष होकर के पूछे है कामना कैसे कैसे जिएगा रोटी कैसे खाएगा पानी कैसे पिएगा कपड़े भी कैसे उड़ेगा व्यापार भी कैसे करेगा बिना कामना के कैसे होगा ऐसे ऐसे प्रश्न मैंने किए हैं। उचित उत्तर मिला है इस प्रश्न मेरे का मेरा अध्ययन है। ये जितने गर्भपात करते हैं जितना पड़ोसी परिवार करके उसी करते हैं, सब में काम नहीं भरी है, आराम नहीं काम नहीं भरी है और चिंता करेगी रोटी कैसे मिलेगी। गधा ने किया गया नियोजन, तो गधों की सृष्टि बढ़ जानी चाहिए दुनिया में। घोड़ों ने किया है क्या परिवार नियोजन, ऊंटों ने परियोजन नियोजन किया है क्या? सूर्य के एक साथ 11 बच्चे मैंने देखे, 11 बच्चे एक साथ में, तो सूर्य तो भरगी सभी कहीं दुनिया। आप कह देखो सूर्य तो खा लेते हैं, तो घोड़ों को खाते हैं, गधों को खाते हैं, ऊंटों को खाते हैं क्या? वो सृष्टि फैल गई क्या? अरे घोड़े की कीमत कितनी है, ऊंटों की कितनी कीमत है, और बढ़ना चाहते हैं लोग के घोड़े बढ़ जाए, हमारे ऊंट बढ़ जाए, ऐसी चाहते हैं। कितने बढ़ गए? थोड़ी सी अकल लगाओ, कृपा नाथ कृपा करो, अन्नदाता कृपा करो। बिल्ली के 4-5 बच्चे होते हैं, कुत्तों के 6-7 बच्चे होते हैं, सूर्य होते हैं, कितना कुत्ता बढ़ गया। अरे मनुष्य तो खेती भी करेगा, नौकरी भी करेगा, फैक्ट्री भी चलाएगा, साधु भी बनेगा, फौज में भी भर्ती होगा, उसमें तो काट दो। और ये कोई फौज के लिए जर्ग है कि साधु संत बनेंगे, विद्वान बनेंगे, उपदेशक बनेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार करेंगे, कौन सा काम करेंगे? ये पशु ऊंट करेंगे, गधा करेंगे, घोड़ा करेगा। जो करने वाले उनको तो बंद करो यार, मुफ्त में खाने वाले जो बढ़ रहे हैं यार, उनके परिवार नियोजन है ही नहीं। कितने बढ़ गए दुनिया में, अकल कहां गई है आपकी? ये वृक होता है जो वृक कहते हैं, भेड़िया कहते हैं, जो बकरी और भेड़ को मारने वाले, 7-7 बच्चे होते हैं उनके साथ साथ एक साथ। मारवाड़ को नार कहते हैं, उसको नार छाली को नार खाया जाता है। 7-7 नार बड़े होते हुए ऐसे ऐसे फिरते देखे हैं लोगों ने, कितने की संख्या बढ़ गई उनकी। हिंसक जंतु ज्यादा नहीं बढ़ते, और ये बढ़ते हैं, फिर क्या परिवार नियोजन के बिना कैसे रुक गए? बिल्ली देखे 4-4, 5-5 बच्चे तो आपने देखे होंगे, 6-6, 7-7 कुत्ते के बच्चे देखे होंगे, एक कौड़ी पैदा नहीं करते, उनसे कितना अनर्थ हो गया। और मनुष्य की कमाई हुआ सब खाते हैं घर में, ये कमाने वाले उनसे अनर्थ हो जाएगा, कौन सी युति की बात है ये? सब कामर से चेष्टता हूं, केवल सुख मिले, भोग मिले, आराम मिले, बच्चा पालने में तकलीफ होती है, इस वास्ते तकलीफ ना हो, केवल कामना है, केवल सुख की कामना, इसके सिवाय पापों में कोई हेतु है ही नहीं। भगवान बड़े भयंकर चोट कहा है, मात्र पापों का नरकों का हेतु ये कामना है, वो सुख भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, आलस की, सोने की इच्छा, निष्ठा लड़ने की इच्छा, ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, क्या पैदा होता है? सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, क्या पैदा होता है इससे? कितना समय बर्बाद होता है, कितनी अकल खराब होती है, कितने संकल्प भीतर में होते हैं, एकांत बैठे तो भीतर भी फिल्म खुल जाती है, उनमें तो लगे हुए हैं, उनमें तो लगा रहे हैं जोरों से। अरे कमाने वाले मनुष्यों को बंद कर रहे हैं। एक भाई ने प्रश्न किया था मेरे को, डूंगरगढ़ की है काम याद नहीं है मेरे को पूरा, एक भाई ने प्रश्न किया था, उसने कहा कि मैं व्याख्यान दूं, वो व्याख्यान दो तो इनको पूछ लो, लोग सब इकट्ठे हुए थे मेरे व्याख्यान के लिए, तो ये लोग कहे तो कहे, मैं कह सकूं मेरे को बोलने के लिए कहा है तो मैं छुट्टी दे सकता हूं, ये चाहते ना ना ना ना, ना सब लोग कर ले, हम नहीं चाहते, तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो उसने प्रश्न किया, प्रश्न करो मैं बोलूंगा। कहते हैं ये साधु जितने हैं, ये अगर अभी ग्रस्त रहते थे कितनी फैक्ट्रियां चलती और कितने खेत लहराते, कितना संसार उत्पन्न होता है, ये केवल फालतू खाते हैं और कपड़ा और फालतू रखते हैं, तो इनको साधु हो गया इसका क्या फायदा हो, इससे दुनिया को क्या फायदा? ये प्रश्न किया, वो व्याख्यान देना चाहता था ऐसा, तो व्याघ्र मेरे पूछ रहे, मैं कर दूंगा, क्या फायदा बताओ। साधु हो गया, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, पुस्तक चाहिए, मकान चाहिए, सवारी चाहिए, चाहिए तो सब कुछ, और पैदा कौड़िए करते नहीं। ये भार तो मर भार है नहीं तो क्या है। कई लाख कहते हैं ऐसे निकम्मे साधु है जो पैदा नहीं करते, उनका अंग्रेजी में क्या नाम है वो, ऐसा निरर्थक पेशा, अरे पेशे वाला आदमी, ऐसे साधुओं की गणना करी है। उन साधुओं के साथ बेशिया गिरनी हुई है, बेशिया और साधु एक नंबर में है, एक पंक्ति में है सरकार की गणना है, क्योंकि बेशिया पैदा कुछ नहीं करती, साधु पैदा कुछ नहीं करता। ये निरर्थक रहने वाले जितना है, क्या नाम है जानता नहीं, अंग्रेजी में बात यह है। शांति साटिया कंजर साधु विरक्त त्यागी वेश्या, ये सब एक पंक्ति में है सरकार की दृष्टि में, ये गिड़े गए हैं। तो ये प्रश्न किया उसने, तो मैंने उत्तर दिया, मैंने कह दिया प्रश्न ठीक है तेरा, बहुत अच्छा है, इन सबको खेती में लगाना चाहिए, फैक्ट्री में लगाना चाहिए। मैंने कहा ऐसे निकमो गोली लगानी चाहिए, तुम तो फैक्ट्री में लगाओ, हम क्या गोली लगानी चाहिए। सिनेमा से क्या पैदा होता है, मदिरा पीने से क्या पैदा होता है, चलम तमकू पीने से क्या पैदा होता है, ताश तो पर खेलते हो क्या पैदा होता है, कलमा में जाते हो क्या पैदा होता है, जो पैदा नहीं हो काम लो गोली लगाओ, साधु को क्यों, जो ऐसी दिन है सबको लगाओ गोली। तुम तो कहते हो काम में लगाओ, हम कहते गोली लगाओ, मरो इसको, निर्फाग बताओ, आप इतने बैठे बताओ साहब, सिनेमा से कितना नुकसान हो रहा है, और उसमें तो उसकी तो वृद्धि हो रही है, टीवी खोल रहे हैं, कितना कितना नुकसान, टीवी मन के मार रहे, गरीब बीकाने में छोरा मर गया आप घात करके, कि टीवी नहीं देख सकती, ये अनर्थ हो रहे हैं। मैंने ऐसे देखे हैं, सुने हैं, प्रत्यक्ष ऐसा नहीं देखा है, सुना है, ऐसे अनर्थ हो रहे हैं। मदिरा से कितना नुकसान होता है, कुत्ती बुद्धि भ्रष्ट होती है, महापातक है मदिरा पीने में, उधर मदिरे में नफा बताओ। मेरे तो कभी कभी जोश आ जाता है, ये जोधपुर बैठे हैं कई आदमी, इन सामने जोधपुर में मैंने कहा तो बहुत वर्ष हो गए, शायद 2000 के आसपास की बात होगा, ठीक याद नहीं है, तो उसमें कहा है कि ज्यादा ज्यादा नशा करने से फायदा हो मेरे को बताओ, हम करेंगे, हमारे को साधु पंक्ति में नहीं बैठने देंगे, नशा करेंगे तो साधु कहते उठो, पंक्ति में नहीं बैठ सकते, तो तुम चिल्म पीते हो, चिल्म में दुख बताए तो बड़ी चिल्म लाएंगे हम खेचेंगे खूब मोर से, तुम नफा बताओ। और उस दिन तो बड़ा गंग श्याम जी के मंदिर में सभा थी, उस दिन तो जोश आ गया, मैंने कहा ज्यादा ज्यादा नशा करने वाला है मेरे साथ आओ, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चले साथ है, मैं देखूंगा आपको कितना गांव में बलाया है, कितनी गांव ताकत आई है, कह दिया मेरे से कुश्ती आ जाओ, नहीं ज्यादा ज्यादा नशा करने वाला हो मेरे सामने, क्या फायदा हुआ शरीर का, क्या हुआ पैसों का फायदा, ऐसे निरर्थक काम में लगे हुआ आप हो। साधु क्या करते हैं, अब साधु साधु जाने, मैं कहता हूं आपको रविवार की छुट्टी मिलती है, मेरे को छुट्टी मिलती है क्या, आप इतने बैठे हो सुनने वाले, रविवार की छुट्टी मिलती है क्या मेरे को, तुम्हारी छुट्टी तो मिलती है कि हम कमाते हैं कमाते हैं, हम कमाते नहीं पर छुट्टी भी नहीं मिलती हमारी, इतने काम हमारे रहता है। तो होश बोलो भाई, ये नशा पता करते हो, फायदा क्या है इसमें, बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, भांग है, चरस है, कोकन है, ताश है, चौपड़ है, सिनेमा है, ये देखते हो, क्लबों में जाते हो, करते हो, क्या पैदा होती है उसे, जो पैदा न होती हो निरर्थक जैसा है, उसे क्या फायदा बताओ। साधुओं पर ही दृष्टि जाती है, ठीक है हम भी सुधार करेंगे, आप भी सुधार करो, आप सोचो पाप करते हैं, चाहते हैं कि निरपेक्ष भक्ति हो जाए, एकदम वैराग्य भक्ति हो जाए, भक्ति कैसे हो जाए, छोटी छोटी बात भी बिना कामना के कर नहीं करते, पहले कामना पैदा होती है फिर काम में प्रवृत्त होते हो, तो क्या करें, दूसरों का हित कैसे होगा, दूसरों के कल्याण के लिए आपके है ये तो है शुभ संकल्प, और मेरे को लाभ कैसे हो ये अशुभ संकल्प, ये नरक में ले जाने वाला है। दूसरों के हित कैसे, ते प्राप्तिमंति माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। तो परोपकार हो, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को लाभ हो, दूसरों का आदर हो, दूसरों की प्रशंसा हो, दूसरों को आराम मिले, ये है शुभ काम। अपने को मिले है अशुभ काम। शुभ काम में कितनी प्रवृत्ति है, अरे अशुभ काम कितनी है, पाप करने में कितने लगे हुए हैं। निरपेक्ष भक्ति हो जाए बड़ी अच्छी बात हो जाए, तो हम तो चाहते हैं खुद ही निरपेक्ष भक्ति हो जाए, परंतु अपेक्षा पहले होती है मुसाफरी विचार पीछे होता है। कामना का त्याग करो, देखो देख तमाशा, जीते जी आपका जीवन न बदल जाए तो मेरे कान पकड़ लेना आकर के, जीते जी कोई इच्छा मतलब कामना में भगवान की इशारा कर लो, वो छूटती नहीं, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो आवश्यकता है। संसार के भोगों की संग्रह की इच्छा ये इच्छा है, कामना है, और भगवत प्राप्ति की इच्छा वो कामना नहीं है, वो आवश्यकता है। ध्यान देकर सुनना, अंग्रेजी पढ़े लिखों से मैंने पूछा है, अंग्रेजी भाषा में शब्द नहीं है आवश्यकता वाला, वांट कहते हैं, डिजायर कहते हैं, और कई बात शब्द मैंने सुने याद नहीं है, एक शब्द नहीं है अंग्रेजी भाषा मात्र में। अरे आप अंग्रेजी पढ़े लिखे हो मेरे कोई बताना, आप खूब अध्ययन करो सज्जनों, मेरी बात सुनो जोर से, एक आवश्यकता होती है, एक इच्छा होती है, एक कामना हो, इच्छा कामना होती है, एक आवश्यकता होती है, आपके आवश्यकता भी भोगौरी संग्रह की, इच्छा भी भोग, यही है अंग्रेजी में शब्द नहीं है। एक जैन मत से मेरा बात हुई, क्योंकि ईश्वर नहीं है, तुम्हारी शास्त्र में ईश्वर नहीं है, तुम क्या बताओगे ईश्वर के, तुम्हारे तो भगवान बनता है, मोक्ष शिला पर पहुंचता है वो भगवान बन जाता है, हमारे बनावटी भगवान नहीं है, असली भगवान है, तुम्हारे शास्त्रों में मिलेगा नहीं, कैसे नहीं मिलेगा बताओ, घी का नाम बताओ अंग्रेजी में, आप इतना बेटा आप बता दो कोई घी का नाम क्या है अंग्रेजी में, वाटर ऑयल है, वाटर ऑयल क्या, मक्खन का नाम क्या है, बटर ऑयल, बटर का ऑयल है, ये तेल का भाई, जो तेल तिल्ली का तेल है, सरसों का तेल है, सरसों का तेल है, घी का नाम बताओ, अब आर बोल दो, बोले बीच में कोई परवाह नहीं, अंग्रेजी पढ़ेगा अच्छे से सब विद्वान बोलो, कैसे नाम मिले, होता ही नहीं घी, वह जब घी है ही नहीं वो क्या जाने घी को, घी है ही नहीं, ऐसी आवश्यकता शब्द है मिलेगा नहीं आवश्यकता का, आप विचार करो तो मैं आवश्यकता और कहता हूं तो ये वांट और डिजायर एक दो शब्द और है ऐसा मैंने सुना, उनका अर्थ पूछा, आवश्यकता का पर्याय है ही नहीं, आप खोज कर लाना कल, अंग्रेजी पढ़े खूब खोल देना, आप डिक्शनरी देखना सीख तरह से, अब मैं बताता हूं आवश्यकता क्या है और कामना क्या है, दोनों एक से ही दिखते हैं, एक से दिखता नहीं है। गीता में मैंने जोर से कहा है कि देह और देही का भाग है, ये पहला शोचानंद सोचस्तर 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक शांत शांति से सुनता हूं, उसमें देह और देही का विभाग है। देह के लिए जो आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसका नाम है कामना, और जीव के जो मोक्ष की इच्छा होती है, कल्याण की इच्छा होती है, उसका नाम है आवश्यकता। ध्यान देना ही, तो आवश्यकता और कामना दूसरी है, आवश्यकता की आप इच्छा रखो, खूब इच्छा करो, हाय हाय कैसे मिले भगवान, कैसे मिले भगवान का प्रेम, कैसे हो भगवान का दर्शन, कैसे हो, ये जरूरत है आपके खुद के, जरूरत है उसका नाम है आवश्यकता, और शरीर के जरूरत है उसका नाम है कामना इच्छा। आप बता लो जिसको मुमुक्षा कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, मुक्ति की इच्छा, जीव खुद की इच्छा, खुद की इच्छा है ये बता देना, ये सब विवेचन बता देता हूं, मेरे को मिल जाएगा, मैं और कहने लग जाऊंगा, मेरे फायदा होगा। अभी सभा में कहूंगा भाई अंग्रेजी में ये नाम है, मैंने तो खोज की है, मेरे को मिला नहीं है, अंग्रेजी पढ़ी और पूछा है मैंने, अंग्रेजी में जानता नहीं हूं, परंतु पूछा है। जो खुद की इच्छा है कामन क्या है कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरे को भगवान मिल जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, विदेह केवल मेरे को प्राप्त हो जाए, ऐसी जो इच्छा है वो सदा आवश्यकता है। ये साफ बता दूं आपको, समझ में आ गया होगा। आप देही हो, आपके देह है, दो बात है, देही नित्य भवति एव देह सर्वस्य भारत, तो देही है, उसकी इच्छा मुक्ति की है, उसी कल्याण की है, भगवत प्राप्ति की है, जीवन मुक्ति की है, विदेह कैवल्य की है, सदा शांति में जाए। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाथं तत, जिस लाभ के पीछे कोई दूसरा लाभ हो ही नहीं सकता, ऐसा परम लाभ हो जाए, तो इससे कार्य न विद्यते प्राप्त प्राप्त प्राप्त विज्ञात ज्ञातव्य कर्त कर्त कृत कृत्य, तीन याद करो, तीन शब्द कृत कृत्य करना बाकी न रहे, ज्ञात ज्ञात भी जानना बाकी न रहे, और प्राप्त प्राप्त भी प्राप्त करना बाकी न रहे। ये तीन शक्ति है मनुष्य में, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक प्राप्त करने की है, ये तीन चीज है। तीनों पूरी हो जाए, करना बाकी न रहे, जानना बाकी न रहे, और पाना बाकी न रहे, ये तीन चीज है। तो ये होता है आवश्यकता की पूर्ति होने पर, आवश्यकता की निवृत्ति नहीं होती, पूर्ति होती है, अरे कामना की पूर्ति होती नहीं, कभी कभी नहीं होती। कामना का जब तभी त्याग ही करोगे, कामना की पूर्ति होती ही नहीं, अरे आवश्यकता की जब कभी होगी पूर्ति होगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, अरे भोगों की प्राप्ति से कभी पूर्णता नहीं होगी। जितने जितने धनी है बहुत बड़े, सबसे बड़े दरिद्री है वे, को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री कौन, जिनके घाटा ज्यादा है, गरीब है 100 200 500 घाटा होता है, उनके लाखों का घाटा होता है, करोड़ों का घाटा होता है, अरबों रुपयों का घाटा होता है, तो घाटा जिसके ज्यादा वही दरिद्री, धनी कौन, जिसके जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं वो धनी। खूब विचार करो इन बातों पर, सोचो और अध्ययन करो और मेरे से प्रश्न करो, को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसके ज्यादा तृष्णा है वो ज्यादा दरिद्री, थोड़ी तृष्णा है थोड़ा दरिद्री। धनी आदमियों को ज्यादा इच्छा होती है, गरीबों को ज्यादा इच्छा होती है, घाटा ही उनके ज्यादा होता है, करोड़ों का लाखों का करोड़ों का घाटा होता है, गरीबों की पीढ़ियों में कभी लाख का घाटा हुआ ही नहीं, है ही नहीं, लाख घर क्या होगा, दिनों में वर्षम होता है घाटा, इतनी भूख होती है। 100 रुपयों की चाहना वाले के 100 रुपयों की चाहना इतना है, 100 मिल जाए तो 1000 की इच्छा होती है, तो 900 का घाटा है, 900 का, अरे 1000 हो जाए तो 10000 चाहता है, अब 9000 का घाटा है। और 10000 हो जाए तो 90000 लखपति होना चाहता है, 10000 रुपया रोकर में हो गया, उसकी इच्छा होती है कि लखपति बन जाऊं, तो 90000 का घाटा है उसे। और 1 लाख हो जाए तो 10 लाख की इच्छा नहीं होती, करोड़पति होने, 99 लाख का घाटा है। बोलो करो अध्ययन, सच्ची है कैसी है, 99 लाख का घाटा है, 1 लाख रुपया रोकर में हो जाए तो करोड़पति होना 10 लाख नहीं, 10 लाख 10 गुना नहीं होता है, 1000 के 10 गुना ही होता है, उसे लाख की इच्छा नहीं होती, 1 लाख रुपया करोड़ दो करोड़पति होना चाहता है, 99 लाख का घाटा है, या करोड़ होता अरबों रुपया का घाटा है। ये आपको बहन है कि धनवान है, धनवान है कि महान दरिद्री है, बड़े डाकी खाऊ खाऊ खाऊ करता है, कितने आदमियों को तंग करता है वो, जो धनी आदमी धन कमाता है, गरीब कोई तंग करता है ऐसा, जब ये तंग करते हैं तो बड़ा दरिद्री बड़े पापी अन्याय करने वाले, मैं सबको नहीं कहता हूँ, धनी आदमी भी महाराज बड़े बड़े राजा और अम्बरीश जैसे जैसे राजा हुए बड़े धर्मात्मा, धनी आदमी बड़े बड़े धर्मात्मा हुए उनको नहीं कहता हूँ मैं, मन धन के पीछे पड़े हैं, भोगों के पीछे पड़े हैं, उनकी बात सौड़े कहता हूँ। तो इतनी तो लालसा लगी है भीतर में, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, मारो डाकी चाड़ो गए डाकी चाड़ो, भक्ति चाहते निरपेक्ष, बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। ऐसे त्याग दो, ये तृष्णा का त्याग दो, सुख पाने की इच्छा और संग्रह की इच्छा इसका त्याग कर दो, निरपेक्ष भक्ति हो जाएगी। पूर्जा पूछा है कि निरपेक्ष भक्ति कहो, इसका निवेदन कैसे हो सकती है, इसका विवेचन करो। तो ये होती है एक तो संग्रह करने की इच्छा, संग्रह हो जाए मना करता नहीं हूं, आपके पास में लाखों रुपया हो जाए मैं मना नहीं करता हूं, मेरे संग्रह हो जाए इसकी इच्छा का, एक भोग भोगू ये इच्छा, ये इच्छा तो छोड़ दो, लाखों रुपया हो जाएगा करोड़ रुपया हो जाएगा आप दरिद्री नहीं होंगे, दरिद्री तो भूखा है उसकी होती है, आपके संतोष है तो लाखों रुपया हो जाए आप धनवान, आप धनवान धनी कहेंगे, पर भीतर में लालसा नहीं हो ठीक है, केवल भोगों की और सुख की इच्छा जिसके भीतर चाहना ये बाधक है निरपेक्ष भक्ति में। धन बाधक नहीं है, लाखों रुपया हो जाए तो बाधा नहीं है, आप सब जो भोग है सब सामग्री है नौकर चाकर है वस्तु सभी, पर आपके सुख भोग की इच्छा नहीं है आप धनी है, बड़े आदमी आप बिल्कुल ठीक, परंतु इच्छा है भोग करने की सुख भोगने की और संग्रह करने की तो महान दरिद्री है, वो निरपेक्ष भक्ति नहीं होती। धन होने पर भक्ति हो सकती है, निर्धन होने पर भक्ति हो सकती है, विद्वान होने पर भक्ति हो सकती है, गरीब होने पर भक्ति, मूर्ख होने पर भक्ति हो सकती है, इसमें विद्या की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, केवल भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करना है। लिख लो, सुख भोगू और धन इकट्ठी या वस्तु ये चाहना जिसके भीतर है वो निरपेक्ष भक्त नहीं हो सकता। ये चाहना उठा दो आप हो जाओगे, आप धनी है तो हो जाओगे, निर्धन तो हो जाओगे, स्त्री हो तो हो जाओगे, पुरुष हो तो हो जाओगे, साधु है तो हो जाओगे, गृहस्थी हो तो हो जाओगे, आप पढ़े लिखे हो तो हो जाओगे, अपढ़ तो हो जाओगे, अरे धनी तो लाखों करोड़ों रुपया आपके पास में रहे आप महात्मा संत हो जाओगे त्यागी, रुपया मेरा बढ़ा रहे रुपया, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, और रुपया मिल जाए इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल इच्छा का त्याग है। आप कह दे रुपयों का त्याग करो तो मैं क्यों कहूँ रुपयों का त्याग, आपके रोटी बढ़े तो हमारे को भी मिलेगी, त्याग कैसे कहूंगा मैं, क्यों कहूंगा, मन में इच्छा है कि इतना धन हो जाए, इतना आराम हो जाए, इतनी मान हो जाए, इतनी बड़ाई हो जाए, इतना सुख हो जाए, इतने भोग मिल जाए, लोग मेरे को ऐसा समझे अच्छा समझे, यह है दरिद्रता, इसी दरिद्रता रहते निरपेक्ष भक्ति नहीं होती। अगर करते हैं निरपेक्ष इनको त्याग कर दो, भीतर से कोई इच्छा नहीं, अपमान करे तिरस्कार करे आनंद आना चाहिए, बीमारी आवे आनंद आना चाहिए, घाटा लगे आनंद आना चाहिए, सब कुछ लुट जाए आनंद होना चाहिए, आपके गुलामी नहीं हो, धन की भोगों की गुलामी नहीं होनी चाहिए, धन की भोगों की गुलामी है आप भगवान के भक्त कैसे बन सकते हो, आप भक्त बनोगे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात इसके भक्त बनोगे, धन की इच्छा होगी तो महाराज झूठ बनोगे, झूठ बिना पैसा पैदा नहीं होता, इनकम टैक्स के बिन चोरी किए बिन नहीं होगा, सेल टोक्स की चोरी के बिना नहीं होगा, जहाँ धन चाहोगे पाप पहले आवेगा। गोस्वामी जी ने कहा है कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना, कह दिया जाए आपको कि झूठ के बिना नहीं जाता हो कंपन लग जाओगे, कैसे व्यापार चल रहे घर घर तक कैसे चलेगा, आजकल के जमाने में जो मछली को कोई कह देगा तो पानी से बाहर करो तो कांपड़ लग जाए, ऐसे पाप के त्याग की बात करो तो आप कांपड़ लग जाते हो, पा चाहते हो निरपेक्ष भक्ति, झूठ के मत करो भाई, सच्चाई के साथ बर्ताव करो तो करो, सब बड़ी आनंद की बात है, ये करोड़पति भी कर सकता है, लखपति भी कर सकता है, साधारण आदमी कर सकता है, त्यागी साधु भी कर सकता है, भोगी जो संग्रह किया हो वो भी कर सकता है। अपने भीतर से दरिद्रता मिटाओ। नौका जल में रहती है और इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करती है, पर नौका में पानी भर जाए तो क्या पार करेगी? ऐसे आप धनवान भाई हो, धन करोड़ रूपया, लाखों करोड़ रूपया आपके पास में है, परंतु एकदम नष्ट हो जाए तो वो ही आनंद है, और एकदम करोड़पति अरबपति हो जाए तो हमारे फर्क पड़ता, मन में फर्क भी नहीं पड़ता, तो ठीक है। आप धनपति हो, लखपति हो, नहीं तो लखदास हो, करोड़दास हो, करोड़पति नहीं हो, गुलाम हो उनके, तो पति कैसे हुए? और पति हो तो भी कोई बात है, लाखों रुपए आ जाए तो आनंद, चले जाए तो आनंद। सिद्धि सिद्धि और समभूत सम तुम योग उच्चते, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार कर्ता सात उच्चते, समा सिद्धा व सिद्धो चकृत्वा भी न निवेद्यते, तीन बार आया गीता में। सिद्धि सिद्धि समान मन में सम तुम योग उच्चते, समता रहे मन में। करोड़ों रुपये आपके पास है, रुपया संत हो जाओगे, कोड़ी एक नहीं हो तो आप संत हो जाओगे, आप बड़े बड़े विद्वान हो तो संत हो जाओगे, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है तो संत हो जाओगे, भाई हो चाहे बहन हो। अरे इच्छा से सिवाय नुकसान फायदा कुछ नहीं है, अरे इच्छा छोड़ने से कोई नुकसान है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई नुकसान हो सकता ही नहीं। यदस्मृति हम नहीं तत्परेशान, हमारा वो हमारे को मिलेगा, आएगा आपसे आप, ये बात सच्ची है एकदम ही, करके देखो आप। अब आप विचार है तो कर देखो, जिस इच्छा के रखने से कोई सही फायदा नहीं, और इच्छा के कामना के त्यागने से कोई नुकसान नहीं है, बार बार कहता हूं, किसी की पत्या की इच्छा मत रखो, अब भगवान की इच्छा रखो, भगवान मिल जाए ये आवश्यकता है वो रखो, कामना का त्याग कर दो, ये कामना और त्याग आवश्यकता का भेद है। आवश्यकता आपके खुद की है, इच्छा आपके शरीर को लेकर की है, शरीर में ममता है, अहंता है, शरीर मेरा है, फिर आफत आ जाएगी, सभी सब आफत आ जाएगी, कोई सुख नहीं आ, दुख आ जाए तरह तरह का ही। शक्ति रहे, शरीर रहे तो मौज, जावे तो मौज, अभी मर जाए तो अभी मौज है, अभी जीवन बड़ी आनंद की बात है। सिद्धि सिद्धि सब भूत देखो आप आनंद, तो कामना का त्याग करने से बहुत लाभ, और वस्तु में शुद्ध मिलेगी, सुख से मिलेगी, अधिक मिलेगी, प्रार्थ जिसका नहीं है उसको मिलेगी। वस्तु में खुद आपके पास आने के लिए लालायित हो जाएगी, धन जिनके पास है वे अपनी चीज देने के लिए गर्व करेंगे कि हमारी ले लो, हमारी चीज ले लो, हमारी चीज ले लो। जब आपकी इच्छा नहीं होगी, और आपकी इच्छा कोई देगा नहीं, दान देते हैं संतोषी ब्राह्मण को दो, यानी डाकुओं को दो, चोरों को दो, क्यों? उन्हें धन की इच्छा करनी है, धन की इच्छा कारण से लोगों को मार देते हैं, इतनी धन की इच्छा है तो उनको दान दिया करो, है मन में देने की? डाकुओं को, चोरों को, ये है दान पात्र में, इच्छा तो बहुत है उनकी, भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल पिलाना पुण्य है, तो जो घनी चाहना है उनको पैसा दो, धन दो उनको। तो इच्छा रखने से धन दूर भागता है, या इच्छा न रखने से धन खुला रहता है, ऐसी बात है। एक आचार्य थे संप्रदाय के, नाम बताओ, खड़ापे की बात है, तो अकाल पड़ता है तब तो अकाल में खुला सजावट आओ, कोई भोजन करो, रामदास जी महाराज हुए, उन्हें कहा भाई अकाल पड़ गया तो आओ भोजन कर जाओ, कितने आ जाओ बोले, तो उन्होंने कहा है चाहे रुपया शेर हो और चाहे रुपया पोट, घटिए में नटिए नहीं रामदास को रोट, रामदास रोटी थी घटनी, चाहे रुपया का शेर भी आओ और चाहे रुपया के पोट भी आओ, इतना सस्ता हो चाहे महंगा हो, आओ और भोजन करो। तो अकाल था, उस अकाल में भोजन कराते थे, तो पायली और पायड़ा होता है ना पड़ेगा, अन्न इतना ना पकड़ दे देना, भोजन करे भोजन करा देना, नहीं तो इतना अन्न दे देना, वो भी महंत थे, उनके लाग भी हाथ गए। तो लोगों ने पूछा, महाराज आपके हाथ की कैसे लागी? पीती हुई बात बताता हूँ, मेरा नाम ये याद नहीं है मेरे को। तो कहते वो पायना है नापने का, धान देते उसको कुचर करके बड़ा कर रहा था कि थोड़ा कुचर दे भीतर से तो धान दूसरों को ज्यादा मिले। ये मालिक की बात है, ऐसे कितने हैं कि आप मालिक के दान देने में ज्यादा जावे, थोड़ा जावे, हाथ कंजूस रहेगा, तोलने में भी यो करेंगे ताकड़ी गयो। अरे तोल है इस बात यू कर देंगे, साथ नहीं आया, आया ही नहीं। तो ये ज्यादा खाऊं खाऊं ही करते हैं, उनके थोड़ा ज्यादा हो जाए तो लोगों को अधिक मिले, उसे कुचड़ने लगे चक्कू से उड़े। तो वो कारीगर तो थे नहीं बेचारे, हाथ के लग गई, कैसे लग गई कि उस पायने को कुदरने से। ये मालिक की बात है, अधिक से अधिक लोगों को कैसे मिले। आज अधिक से अधिक नहीं, थोड़ा मिले, नाम तो हो जाए, महिमा कम खर्चा हो, कसा कसी कसा कसी सब छदावृत करेंगे, दूसरों को भोजन भी कराएंगे तो कसा कसी, ब्राह्मण भोजन हो तो ही कसा कसी। अरे दान में एक घर कहा करते, मानवाड़ी कहा होते, एक घर तो डाका निटाले, एक घर तो रखो कोई गुरु महाराज है, भगवान है, कोई ऐसी रखो जिसे प्राण भी दे सकते हैं, ऐसी एक जगह तो रखो। अरे बात उड़ जाए सब जगह, सबके हित के लिए सब सर्विस बता सकते हैं, प्राण दे सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक घर रखो। एक बड़े विद्वान थे, कथा बाजते थे, तो भागवत कथा करते थे। एक धनी शेष ने कहा कि महाराज कोई सेवा बताओ, बीती हुई बात है, वो नाम ये ध्यान नहीं मेरे को, सेवा बताओ। तो उन्होंने कहा सेवा ये है कि तुम भूखों को अन्न दिया करो, भूखों को अन्न दो। तो सदाव खोल दिया, महाराज बहुत इच्छा थी, महाराज को गुरु बनाए थे, सेला बन गया। तो बेटा सदैव सबको अन्न दो, तो खूब देते भोजन कराओ सबको, नहीं तो आटा दे दो, जो भोजन बनाया वो भोजन दो। तो सदाव्रत देने लग गए, एक दो वर्ष चला। तो महाराज ने वो गांव वालों से आदमियों से पूछा कि उनका सदाव्रत कैसा चलता है। कि महाराज सदा तो चलता है, परंतु वही क्या, परंतु क्या है, कहते हैं मांगने वालों को तंग बहुत करते हैं, तिरस्कार बहुत करते हैं, जा जा जा जा ले जा, जा, जा। तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। तो ऐसा समाचार मिला, तो उन्होंने देखा देखा परीक्षा करें। तो रात्रि का 10:30 11 बज गए, उस समय जा गाना खटखटाया, सेठ कुछ मिल जाए खाने को, अरे सेठ। और कहते नहीं अभी नहीं, कल आना कल सुबह। अरे सेठ जरूर थे, हमारी जरूर थे, सेठ सेठ मिल जाए, कुछ मिल जाए मिल जाए। अरे कह दिया कल आओ, दिन में आओ, रात्रि में छोड़े ही नहीं देते। ये कुछ मिल जाए, करो कृपा करो वो कुछ मिल जाए। शेठ को आ गया गुस्सा कि कैसा आदमी है, कहते हैं कल मिल जाएगा। आड़ू खोल देखता गुरु जी खड़े, जाओ तो मेरे को देखा कर हरदम, जिसको दे मेरा स्वरूप था सब जगह। रीस आ गई तो कह दे अब नहीं देंगे, प्रार्थना कर दे जिसमें गुस्सा करते हो, ये दशा में दशा और दे। उस दिन से कोई मांगे तो गुरु जी याद आ जाते, हमारा गुरु जी आ गए, अभी तो सदा के लिए ठीक हो गया। तो देते हो तो अभिमान आ जाता है भीतर, मैं देने वाला हूं, ये लेने वाले हैं। अब हिसाब बताऊंगा, हिसाब आप वैसे लोग हो ज्यादा हिसाब में समझते हो। एक गुना दान और सहस्त्र गुना पुण्य होता है, तो आपसे एक रुपया लेता है वो हजार रुपयों का पुण्य करता है, तो दाता वो होगा आप हो, बताओ हिसाब से बताओ दाता कौन है। आप देते एक रुपया, वो देता है 100 रुपयों का पुण्य आपको, तो 100 गुना दाता वो होगा आप हुए, समझेगा ना। दान दिया जाए से 100 गुना 1000 गुना होता है, सहस गुणा पुण्य, एक गुणा दान सहस गुणा पुण्य। तो आप वह 1000 रुपया देंगे। एक हमारे परिचित संत थे, नाम बताऊ, अखंडानंद जी महाराज, उनके पास एक सेठ दुशाला लाया, बढ़िया दुशाला लाकर भेंट किया। अखंडन जी की बातें बीती हुई, सेठ भाई अखंड की जरूरत नहीं है, देव तो किसी साढ़े मरता उसको दो। कि नहीं, आप संत हो महाराज, आपको दिए का 1000 गुना पूंजी होता है, थोड़ा बैठे जाते हुए एक दे दिया। कि भाई ये तो तुम ले जाओ। कि महाराज आप भी ले, देखो 1000 हुआ तो 999 रह गया है, 999 बाकी रहा, एक तो ले जाओ, कम से इतना कर्जा तो उतरे। दे दिया, 1000 गुना पुण्य होगा तो 1000 में कहां से लाऊंगा, मेरे पास एक तो लाऊ, अब 999 में बाकी रहे, एक तो उतरा ले जा, नहीं लूंगा भाई। तो देने वाला ज्यादा व्याग, देने वाला ज्यादा व्याग आता बहन पड़ते हैं, हम जान रहे हैं, हम देते हैं, क्या देते हो आप, देते हो तो लेते हो, लेते हो तो लेते हो, दान हो जाए, पुण्य हो जाए, अखबारों में नाम निकल जाए, ऐसे दानी हो जाएंगे श्रेष्ठ, फिर छोरों का सगापन भी होगा धनी के साथ, धनी के वहां से धन आ जाएगा, प्रशंसा, व्यापार भी अच्छा चलेगा, लोगों में प्रशंसा भी हो जाएगी। ये दान है, ये देना है, लूटना है तो भी मैं तो अच्छा है, नहीं देते उनसे तो अच्छा है, समझे। आंधा में कानों ही राव, देते तो है कुछ अच्छी बात है, अच्छा मानता हूं, परंतु सज्जनों भाव को शुद्ध बनाओ, भीतर से त्याग न त्याग शांति अनंतरम, खाऊं खाऊं खाऊं कर दे और क्या निरपेक्ष भक्ति हो जाए। कैसे निरपेक्ष भक्ति हो जाए, आप करो तो ये करके देखो, कोई अपेक्षा ना रख करके, सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, सब खटकर मैं परिश्रम करूं, मेरे पास जीता सब सेवा में लग जाए, ऐसी लगन होनी चाहिए। जैसे लाभ लेने के लिए करते, इसलिए से दूसरों को लाभ कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, ऐसी लगन लगन जाए मैंने मान लगन।